อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่1เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน3ปีมะแมนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งเป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีว่าทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสากัจฉาหรือว่าการสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามปัญหาหรือว่าสนทนาพูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาซึ่งเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คิดว่าจะขอนำปัญหาที่ทางท่านทันตแพทย์หญิงพิมลเมธาวินท่านได้เขียนถามมานะเจ้าคะโยมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเป็นมีคำถามหรือว่าสงสัยคล้ายๆกันนะเจ้าคะคำถามแรกที่คุณทันตแพทย์หญิงพิมลท่านถามมาท่านก็บอกว่าเมื่อเรารู้ว่ากายใจนี้เป็นทุกข ์ ทุกซ้ำไปมาจนเบื่อทุกแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรกันคะหรือว่ารอการแตกดับของกายใจแล้วทำอย่างไรอันนี้คือข้อ2นะเจ้าคะจึงจะมีอิสระจากทุกนี้เจ้าค่ะ โอเคเอาสองข้อนี้ก่อนนะคุณสนใจ เจ้าค่ะ ถ้าเราจะถามว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอาจารย์คิดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเราเกิดมาทำไมวะ เรา ก็คิดมาตั้งแต่เด็กๆนะ แ ล้วก็ยังไม่ได้คำตอบก็คิดว่าคงจะต้องทำความดีอะไรไปก็คิดไปตามเรื่องตามราวตามภาษาเด็ก ๆบางคนก็บอกว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมนะเจ้าค่ะ อะไรอย่างนี้ก็มีนะ เจ้าค่ะ เกิดมาคุณก็ต้องรับไปอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คนที่มันแล้วทำไมคนที่มันมีความสุขมันมีความสุขจังทำไมไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันก็มีความแตกต่างกันพออาตมามาศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนพบเหตุผลคุณสนใจแต่ว่าถ้าเราจะถามนะถ้าเราตั้งคำถามไม่ถูกถ้าเราถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรในคำว่าเพื่ออะไรเนี่ยทำให้เราคิดไปถึงอนาคตว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำอะไรฉันจะต้องกินอะไรฉันต้องอยู่แบบไหนฉันจะต้องไปกับใครเนี่ยมันไปเป็นอนาคตไปหรือว่าเกิดมาทำไมแต่ทำไมนี่ก็กลางๆใช่เพราะว่าคุณทำกรรมมาคุณก็ต้องมาใช้ในเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องอดีตใช่ไหม จบค่ะ ทีนี้พอมาศึกษาคำสอนของพุทธะเนี่ยพบความเป็นเหตุเป็นผลเอ้าทำไมเราเกิดมาก็เพราะมีเหตุแห่งการเกิดเอาพูดง่ายคุณเกิดมาทำไมก็เพราะมีเหตุแห่งการเกิดมันจึงต้องเกิดแล้วไม่เกิดได้ไหมได้ถ้าไม่มีเหตุของการเกิดแล้วเหตุของการเกิดมันคืออะไรนั่นคือความที่เราคิดว่ามันเป็นสภาวะขึ้นมามีภพขึ้นมาและมีภพมีตัณหามีอวิชชาจึงมีการเกิดนะก็ถามว่าเกิดมาทำไมก็เพราะว่ามีภพมีตัณหามีอวิชชานี่ไงอ้าวก็เจอเกิดมาต้องเจอทุกข์อ่ะแล้วทำไงอ่ะเราก็พยายามที่จะทำทุกข์ให้มันดับไปสิเราทำยังไงอ่ะก็ทำให้พบตัณหาวิชาเนี่ยมันดับไปสิเอาทำยังไงปฏิบัติตามมรรคแปดไง จบค่ะ เพราะนั้นถามว่าเอ๊ะเกิดมาทำไมเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ตอบตามว่าคุณจะต้องเกิดมาเพื่อให้ไม่ได้ว่าเกิดมาหาความสุขไม่ได้เกิดมาใช้กรรมอันนั้นยกไว้ก่อนเลยคือมันแล้วแต่คนจะมองไปนะอันนั้นแต่ที่แน่ๆนะไม่ว่าคุณจะมองยังไงก็ตามมองชีวิตเป็นเรื่องดีมองชีวิตเป็นเรื่องแย่มองชีวิตเป็นเรื่องเลิศหรูใช้กรรมอะไรก็ตามก็แล้วแต่เธอมองยังไงก็ตามแต่นะแต่ที่คุณเกิดมาเนี่ยเพราะว่าคุณต้องมีภพแล้วคุณมีตัณหาแล้วคุณมีอวิชชาคุณมีภพตัณหาอวิชชาแล้วเนี่ยคุณจึงเกิดมาแล้วคุณก็เจอความทุกข์ในรูปแบบที่เป็นต้องใช้กรรมคุณก็เจอความทุกข์ในรูปแบบที่ว่าเจอความทุกข์คุณก็เจอความทุกข์ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นความสุขอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือเป็นทุกข์เหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าตอบแบบกลางๆไม่ได้ตอบแบบปรัชญาอภิปรัชญาเลยนะตอบแบบเป็นเหตุเป็นผลสุดๆแล้วเนี่ยก็คือที่เกิดมาเพราะมีภพที่เกิดมาเนี่ยเพราะมีตัณหาที่เกิดมาเนี่ยเพราะมีอวิชชามันจึงเกิดมาเอาแล้วจะทำอะไรอ่ะเอาเจอทุกข์อยู่เฉพาะหน้านี่แก้ไขปัญหานี้ก่อนดีกว่านะแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์ก่อนเอาจะทุกข์ทำยังไงอ่ะ หาเงินมากๆมันจะหายทุกข์ไหมเดี๋ยวเรียนสูงๆจะหายทุกข์ไหมเดี๋ยวไปช่วยคนอื่นมากๆจะหายทุกข์ไหมไม่แน่ไม่แน่ม ัน จึงมาถึงคำสอนคำพูดที่สองนะว่าทำอย่างไรจึงจะมีอิสระจากความทุกข์บางคนก็คิดว่าจะต้องให้การให้เป็นสิ่งดีไหมดีแต่สุดหรือยังก็ยังแต่มันก็ยังมีทำต่อได้อีกแล้วก็พระพุทธเจ้าจึงพูดถึงระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องและระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็คือสัมมัตตะเนี่ยสัมมัตตะพูดง่ายๆคืออริยมรรคมีองค์แปดนะนะมรรคแปดเนี่ยเป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่เป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อที่จะดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในคำถามที่2ของธนแพทย์หญิงพิมลที่พูดถึงว่าทำอย่างไรจึงจะมีอิสระจากทุกข์แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดทีนี้ปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะต้องเจอความทุกข์อยู่แน่นอนอันนี้ฟันธงให้นะอย่างกรณีของเช่นว่าท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยตอนที่ยังไม่ได้บวชนะยังไม่บรรลุธรรมขั้นใดๆก็ยังมีความทุกข์อยู่แล้วปฏิบัติตามมรรคแปดไหมปฏิบัติแน่นอนหลังจากที่ท่านบวชแล้วในช่วง15วันก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ปฏิบัติตามมรรคแปดไหมปฏิบัติแน่นอนนะพระมหาโมคคัลลานะปฏิบัติไหมปฏิบัติแน่นอนนะในช่วง7วันก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมแต่ท่านก็ยังเจอปัญหาความทุกข์เช่นทีนมิทาความง่วงซึมครอบงำนะแต่พอเลยจุดที่บรรลุธรรมไปแล้วนั่นคือความทุกข์สิ้นสุดนะจบแล้วความทุกข์จบแล้วแล้วท่านปฏิบัติไหมตามศีลสมาธิปัญญาก็ยังปฏิบัติอยู่นะเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราอาจจะเจอทุกข์อยู่อันนี้เป็นไปได้ถ้าคุณยังไม่บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่ง แ ต่คุณอาจจะพ้นจากทุกข์แล้วคุณก็ยังปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต่อได้นะคือไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมแล้วก็โยนมันทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ อัน นี้เข้าใจไม่ถูกต้องแต่ว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วก็ยิ่งจะปฏิบัติให้มันดียิ่งขึ้นโดยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะมีอิสระจากความทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ต้องตามระบบทั้งหมดนะตามระบบทั้งหมดก็ทำได้ตามสติตามกำลังแต่ว่าถ้าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะมาห้ามให้เราทําอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแต่แล้วเราไม่ได้ทําอริยมรรคมีองค์8เราจะยิ่งจมปลักไปในความทุกข ์ ยิ่งวนลงวนลงวนลงแต่ถ้าเราฝืนนะเราทวนกระแสนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันดูดลงทําให้เราต่ําลงต่ําลงเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดของเจ้าตัณหาเป็นกระแสของตัณหาแรงดึงดูดเนี่ยเป็นอวิชชาที่มันจะดูดเราให้ลงต่ำนะเราก็ต้องทวนกระแสขึ้นมาทวนกระแสขึ้นมาด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเราก็จะสามารถทวนกระแสนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพ้นจากทุกข์ได ้เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่3นะเจ้าค่ะที่ท่านทันตแพทย์หญิงพี่มนท่านถามว่าจากคำสอนที่ให้ทำดีละชั่วทำจิตให้ผ่องใสอย่างไรคือจิตผ่องใสเจ้าค่ะจิตประพัดสอนใช่หรือไม่เพราะว่ารู้สึกว่าจิตหนักและอึดอัดอยู่ลึกๆโดยหาสาเหตุไม่พบพระเจ้าค่ะ อันนี้อาจจะมันก็ต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะเอาถึงคำสอนตรงนี้ที่ว่าละชั่วพระพุทธเจ้าพูดไว้คำว่าละชั่วก่อน เจ้าค่ะ แล้วก็ทำดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสแต่คำว่าละชั่วเนี่ยก็หมายความว่าอะไรที่ชั่วๆแล้วก็ละไปใช่ไหมอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล ้ วเช่นว่าพยาบาทคุณงั้นคุณอย่าทำขโมยของคุณอย่าทำนะโกรธเกลียดเครียดแค้นให้กันนะพูดให้ร้ายกันอย่าทำนะแล้วทำอะไรนะถ้าไม่ทำอาจจะปิดปากเงียบก็ได้นะก็ไม่ต้องพูดอะไรอันนี้ก็ดีแล้วทำอะไรได้อีกก็ทำดีสิก็พูดเรื่องที่มันจะสมัครสมานสามัคคีกันนะมีจิตเมตตากันนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันนี้คือการทำความดีนะหรือเจริญเมตตาเจริญโพชฌงค์พวกนี้เป็นการทำความดีทั้งสิ้นแล้วทำจิตให้ผ่องใสในคุณใจนะคือบางคนตีความว่าไอ้การทำจิตผ่องใสเนี่ยหมายถึงคุณเจริญวิปัสสนาคุณเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าวิปัสสนาอะไรต่างๆพวกนี้อาตมาคิดว่ามันจะไปลงส่วนที่เป็นการทำความดีซะมากกว่า ถูกค่ะ แต่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ก็แบ่งง่ายๆเป็นกุศลอกุศลแล้วไอ้การทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยคือกุศลอกุศลเราก็ต้องละให้หมดก็ต้องไม่เอา ถูกค่ะ บาปเราไม่ทำนี่คือข้อที่1บุญเราสร้าง2แล้วก็3บุญและบาปนี่ก็ต้องละด้วยบุญและบาปนี่ก็ต้องละด้วยน ี่คือการ ท ำจิตให้บริสุทธิ์ คือหมายความว่าบางทีเราสร้างบุญสร้างบุญเราเป็นเมาบุญไปนะเราเจริญโพชฌงค์เจริญโพชฌงค์เรากลายเป็นยกตนข่มท่านไปนะเรากลายเป็นตีตนเสมอท่านไปเอ้านี่เป็นอกุศลนะเนี่ยเนี่ยทำไมเราไปยึดถือได้อย่างนั้นเอาก็เพราะว่าอกุศลมันเกิดได้เพราะยังคุณมีถ้ายังมีกุศลเนี่ยก็ต้องมีฝ่ายตรงข้ามคืออกุศลแต่ที่มันจะมาแอบแฝงเป็นอาพาธต่างๆได้เอามันเกิดที่ไหนเกิดที่จิตนะโอ้ตายแล้วโง่ตั้งนานเพิ่งรู้งั้นจิตเราก็ละด้วยแต่ไม่เอาหมดเลยกุศลอกุศลก็ไม่เอาเนี่ยก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือวางหมดอ่ะ อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าจิตประพัฒสอนใช่ไหมเจ้าคะ จิตประพัฒสอนเนี่ยอาจจะยังมีการกลับกำเริบได้ถ้ายังมีเชื้อคืออวิชชาเหลืออยู่เพราะฉะนั้นบางทีในบางสภาวะเรานั่งสมาธิได้ถึงความสงบอย่างนิ่งไปเลยเนี่ยอันนี้มันดีนะเฮ้แต่ทำไมพอเราออกจากสมาธินั้นมาแล้วมันไม่ได้อีกเนี่ยมันกลับไปขุ่นมัวขุ่นข้องหมองใจอัดแน่นอยู่ลึกๆอึดอัดอยู่ข้างในแต่ตอนที่เมื่อก่อนเคยทำได้ไงแสดงว่าอันนี้มันแน่นอนมันมีการกลับกำเริบขึ้นมาไอ้ที่เราเคยได้มันดีจนไม่สามารถจะบอกได้อธิบายได้เราอันนั้นมันคืออะไรแล้วมันดีขนาดนี้เนี่ยโหแต่มันไม่ได้อีกแล้วมันมีการกลับกำเริบของกิเลสของตัณหาของอวิชชาขึ้นมาดังเพราะว่ามันยังมีเชื้อเหลืออยู่เนี่ยเชื้อในที่นี้ก็คืออวิชชานั่นแหละเป็นเชื้อของมันนะมันก็เลยพอกปูนออกมาเป็นความอยากความอยากนี่ก็บอกปูนออกมาเป็นลักษณะของความขุ่นข้องหมองใจในความหิวนั่นก็เป็นราคะในความเป็นความร้อนนั่นก็เป็นโทสะเป็นความมืดนั่นก็เป็นโมหะออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมีราคะโทสะโมหะนะหรือมีตัณหาอยู่พวกนี้บางทีมันบิดเบือนเปลี่ยนแปลงมาเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งนิมิตในที่นี้ก็คือหมายถึงเครื่องหมายที่จะปรากฏให้เราเห็นนะเช่นเป็นแสงสว่างบ้างเป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจเราบ้างเป็นเสียงมากระซิบข้างหูบ้างพวกนี้นะซึ่งตรงนี้คือเราก็ต้องไม่เอาทั้งหมด นะ คือเรารับรู้รับทราบอยู่แต่เราไม่ตามนะรับรู้รับทราบอยู่ไม่ตามคือหมายถึงตั้งสติเอาไว้นะไม่ใส่ใจไปในตามไปในสิ่งนั้นแต่ประเด็นถามว่าในกรณีที่ได้ว่าเรารู้สึกจิตอึดอัดแน่นอึดอัดอยู่ลึกๆเนี่ยเราอย่าไปใส่ใจตรงนั้นนะเพราะถ้าเราใส่ใจตรงนั้นชื่อว่าคุณตามมันไปนะถ้าคือใจของเราเนี่ยนะคุณเดินใจเอาไปจี้ตรงไหนใส่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นมันมีกำลัง เอาไป น ะ สมมติเราไปจี้เอาไปใส่ในคำที่ด่าเราคนนี้เขาด่าเรามากเลยแม้เราไปคิดใคร่ครวญพิจารณามันด่าเราอย่างนี้พ่อเราอย่างนี้แม่เราอย่างนี ้ มันด่าเราอย่างนี้นะตรงนั้นยิ่งจะเจริญมันเจริญปุ๊บเราก็จะรู้สึกหนักรู้สึกแบบมึนรู้สึกตึงแล้วเราเอาใจของเราไปจ่อตรงไหนตรงนั้นเจริญตรงนั้นมันจะดีขึ้นมาตรงนั้นจะมีกำลังขึ้นมาพูดง่าย ๆ ตรงนั้นจะมีกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปจ่อใส่ในเรื่องที่เป็นอกุศลอกุศลเจริญแน่นอนเพราะนั้นเราควรจะไปจ่อใส่ตรงไหนเราก็ควรจะเอาไปใส่กับเรื่องที่เป็นกุศลธรรมเช่นอะไรลมหายใจเช่นอะไรสติเช่นอะไรบุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้นะเช่นอะไรจินความเพียรอะไรต่างๆที่เราทำมาเดี๋ยวเราใจของเราไปใส่ตรงนั้นในสิ่งเหล่านี้จะเจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอึดอัดหนักแน่นขุ่นข้องมองใจเราอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นถ้าเรามีนิมิตที่มันจะมาดึงเราให้หลงไปได้แต่บางทีเผลอเพลินไปคิดเรื่องอดีตอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นถ้ามันมีเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องที่ทำงานอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นเพราะถ้าเอาใจไปใส่ตรงนั้นตรงนั้นมันจะเจริญขึ้นมาม ันก็ยิ่งหนักใหญ่เลยนะเจ้าค่ะ แล้วบางทีมันลืมไงคุณเดินใจมันลืม เจ้าค่ะ คุณนั่งสมาธิอยู่บางทีลืมไอ้ลืมเนี่ยคือเผลอเนี่ยคือเพลินนี่แหละเป็นทุกข์มันก็จึงเป็นทุกข์คือทุกวันนี้ ต่อเนื่องกันนะเจ้า เพราะว่ามันเผลอแล้วก็ลืมไปนะลืมไปก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะนั้นเราก็ต้องอย่าเผลออย่าเพลินอย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืมหลงลมหายใจนี่อันนี้เป็นคำสอนของพุทธะนะเป็นพุทธพจน์นะว่าอย่าลืมหลงลมหายใจนะเพราะอะไรลมหายใจเนี่ยเป็นสติเกิดมาเนี่ยใช้วิธีนี้อยู่เป็นประจำแต่ก็พยายามจะไม่ให้ตัวเองเนี่ยลืมหลงลมหายใจหรือใช้เรื่องของกายก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาตมาใช้นะคือให้จิตเนี่ยอยู่ในกายนะพิจารณาไปผมขนเล็บฟันหนังนะอันนี้ก็ให้จิตอยู่ในกายไม่ได้ไปคิดเรื่องที่มันอยู่นอกกายถ้าเผื่อว่าเราจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องการงานจะทำยังไงแล้วก็คิดได้แต่ให้มีสติเอาไว้ถ้าเผื่อว่านิมิตนั้นหรือแสงนั้นหรือเสียงนั้นหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยมันยังไม่หายไปทำไงเราอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นคือการที่เราไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันดับไปนะคุณเดินใจมันอาจจะยังอยู่นะมันอาจจะยังอยู่ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรานั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยบางทีแอร์ก็เปิดอยู่ก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่แต่ว่าเรากำลังฟังเทศอยู่เนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกถึงเสียงแอร์ที่เกิดขึ้นทั้งที่มันมีอยู่ตลอดแต่พอเราเอาใจไปใส่ปุ๊บมันดังขึ้นมามันมีขึ้นมาเราไปสนใจมันขึ้นมาซึ่งมันมีอยู่ตลอดแต่บางทีมันอาจจะดับไปบางทีมันอาจจะยังมีอยู่แต่เพราะว่าอยู่ที่ว่าเราจิตเนี่ยเราตั้งสติได้มีกำลังขนาดไหนแต ่ ถ้าจิตเรามีสติมีกำลังมากสติเรามีกำลังมากไอ้สิ่งนั้นถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามแต่มันจะไม่มากวนใจเราถ้าสติเรามีอยู่แต่มีกำลังน้อยมันอาจจะดึงกันทำให้เราอาจจะจิตใจเรามันโอนเอียงไปทางนั้น ถ้าสติเรากําลังน้อยลงไปอีกแต่พอเราใจไปใส่ตรงนั้นเยอะมันอาจจะเชื่อขาดได้เนี่ยเชื่อขาดก็คือว่าเราลืมลงลมหายใจไปแล้วเพราะฉะนั้นจังหวะที่เรายังรู้ลมหายใจอยู่แล้วในขณะเดียวกันเราจะเห็นแสงได้ยินเสียงคิดถึงเรื่องเก่าๆแต่ไม่รู้อะไรมันอึดอัดหนักแน่นอยู่ในใจแต่ยังไม่ลืมลงลมหายใจนะอันนี้คือมันดึงกันอยู่มันดึงกันอยู่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสัตว์6ชนิดเนี่ยที่คิดว่าท่านผู้ฟังที่ได้เคยฟังอาจจะทราบอยู่ละนะว่าเอาสมมติเราเอาจับลิงมาผูกที่เสาเขื่อนเสาหลักปลายเชือกข้างหนึ่งผูกที่คอลิงปลายเชือกข้างหนึ่งผูกที่เสาในขณะที่ลิงมันก็จะกลับไปสู่ป่าละมันก็พยายามจะดึงนี่แหละคืออย่างเดียวกันแล้วเราใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติใช่ไหมมีสติเนี่ยผูกจิตเอาไว้กับสติแต่บางทีไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันจะดึงจิตเราไปมันจะดึงจิตเราไปนี่คือกำลังดึงกันอยู่อ้าวแต่ถ้าบอกว่าเสานี่มันแน่นเสานี่มันมั่นคงเสานี่มันไม่คลอนแคลนนั้นลิงก็ให้มันดึงไปเถอะดึงไปเถอะนะสักครึ่งวันเนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังมันก็จะเลิกดึงเช่นเดียวกันคือถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจตั้งเอาไว้นะถ้ามันหลุดไปเชือกขาดทำไงผูกใหม่เนี่ยจับมันอย่าให้มันหนีไปได้นะมันก็จะหมดแรงไปเองเพราะฉะนั้นความคิดไอ้สิ่งที่มันอึดอัดหนักแน่นนะหรือว่าไอ้เจ้านิมิตอะไรต่างๆนะมันก็จะดับไปดับไปในที่นี้คือหมายความว่ามันไม่มีกำลังที่มันจะมาดึงเราได้นะแต่มันดีขึ้นดีมันอาจจะฮึดสู้ขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะสิ่งที่เราต้องทำให้ถูกเนี่ยก็คือเสาเนี่ยคุณทำปักหลักถูกไหมเสาเนี่ยต้องปักตรงนะทำมุม90องศาจากพื้นดินลึกเท่านี้ดินต้องตบให้แน่นอันนี้คือทำให้ถูกนะก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเราใช้เครื่องมืออะไรล่ะถ้าคุณใช้เครื่องมือคือลมหายใจก็ต้องสังเกตในโพรงจมูกนะที่เรารับรู้ถึงสัมผัสได้อย่าเอามาปลายมากมันจะเห็นไม่ชัดหรือว่าคุณมีศีลหรือเปล่าศีลคุณรักษาดีไหมถ้าศีลคุณรักษาไม่ดีจะมีความร้อนใจมันจะทำไม่ได้เราก็ต้องทำสร้างเหตุให้มันถูกต้องของคือตามสเปคของเสาเขื่อนเสาหลักว่างั้นเถอะนะก็คือตามสเปคของวิธีการปฏิบัติ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามว่านิพพานเป็นอย่างไรแล้วก็มีผู้กล่าวว่าสามารถนิพพานได้ในชีวิตประจำวันนี้เป็นอย่างไรเจ้าค่ะ อันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสันทิฏฐิกานิพพานนั่นก็คือนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันอันนี้มีอยู่นี่เป็นพุทธพจน์นิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันเช่นว่าเรามานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเรามานั่งสมาธิจิตรวมลงเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ความนิ่งในระดับนั้นก็คือว่าเฮ้ยเราพ้นแล้วนะนะพ้นจากอะไรเรื่องของความคิดในทางการพยาบาทเปรียบนะพ้นจากเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะทั้งหลายทั้งปวงนะพ้นจากเรื่องพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วนะพ้นตรงเนี้ยไอ้ความที่มันพ้นนะพ้นเนี่ยก็ถ้าแปลเป็นภาษาบาลีก็คือวิมุตตินั่นเองวิมุตติแปลว่าพ้นความพ้นเนี่ยก็จึงนําไปสู่ความดับนั่นก็คือว่าถ้าเราวางแล้วเนี่ยมันเหลืออะไรนะพูดง่ายก็คือเหลือความว่างนั่นคือกับวางแล้วมันจะไปเหลืออะไรมันก็เหลือความว่างใช่ไหม เจ้าค่ะ สมมติเรามือเราถือของมาเนี่ยแล้วเราวางของนี้ไปในมือเหลืออะไรก็ว่างๆไม่มีอะไรก็เช่นเดียวกันวิมุตติคือพ้นแต่คุณพ้นแล้วเหลืออะไรก็เหลือความว่างก็คือวางไปเย็นไปดับไปแต่เพราะนั้นวิมุตต์เนี่ยจึงนำไปสู่นิพพานไอ้ตรงความว่างความเย็นความดับไปเนี่ยคือนิพพานอยู่ในใจนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าดับนิพพานแปลว่าว่างก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นพุทธพจน์อีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิมุตต์เนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานเพราะนั้นถามว่านิพพานที่เราจะเจอได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าเราพูดถึงความดับของอะไรเราพ้นจากอะไรเนี่ยถ้าบอกว่าเราเข้าสมาธิได้อันนั้นคือเราพ้นแล้วจากพวกนิวรณ์เราพ้นแล้วจากพวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆความพ้นนี้คือวิมุตติเราดับแล้วเย็นแล้วจากสิ่งที่เป็นเครื่องข้องเครื่องอกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นคือนิพพานของอะไรของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะอันนี้คือพูดกว้างๆนะถ้าจะพูดเฉพาะเจาะจงก็คือของสิ่งที่เป็นกามพยาบาทเบียดเบียนนะเราพ้นแล้วนะพ้นแล้วถามว่ามันกลับกำเริบได้ไหมก็ถ้ามันยังมีเชื้อมีรากเหลืออยู่มันก็อาจจะกลับกำเริบได้นะกลับกำเริบก็เป็นความกังวลความวุ่นวายไปก็กลับมาอีกแล้วก็จึงต้องถอนเนี่ยเวลาถอนดับให้มันดับไปเนี่ยก็ต้องขุดไปถึงให้มันรากเลยขุดให้มันไปถึงรากของมันคืออวิชชาเราจะค้นพบตัวนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ลึกแล้วมันก็เป็นตัวเล็กๆแล้วก็ต้องมีความชํานาญในการค้นหามันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้มีความชํานาญมากๆยิ่งๆขึ้นไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคําถามถัดไปนะเจ้าค่ะท่านแพทย์หญิงท่านก็ถามว่าบางครั้งเนี่ย หวังดีอยากช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็โดนกล่าวว่ายุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นอันนี้นี่เราควรจะทำใจวางเฉยปล่อยให้เป็นกรรมเฉพาะบุคคลนั้นๆไหมเจ้าคะ การช่วยเหลือกันเป็นสิ่งดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณตัวใจลองคิดดูเพราะอาศัยความกรุณานะจึงบอกสอนกับสัตว์ทั้งหลายถามว่าความกรุณาของเราเนี่ยมีมากเท่าไหร่นะก็ถ้ามันก็อยู่ที่ว่าเรามีมากเท่าไหร่นะคือถ้าเรามีมากมันก็ให้มากได้ไม่มีประมาณแต่ถ้าเรามีไม่มากก็เท่าที่ให้ได้แล้วที่เหลือเป็นอะไรก็ต้องเป็นอุเบกขานะ เจ้าค่ะ เช่นว่าถ้าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นเราจะช่วยเขาในระดับไหนถึงจะพอแต่ถ้าช่วยพอในระดับที่ความสามารถเรามีก็พูดง่ายๆอย่างนี้คืออย่างเช่นว่าเราช่วยเหลือขอทานเห็นขอทานเราสงสารจับใจเราให้เงินเขาให้เงินเขาแล้วก็ดีแล้วมันยังสงสารอยู่มันมีความกรุณาอยู่แล้วก็เอาให้งานเขาเอาเสื้อผ้าให้นะเพราะอาหารมันอยู่ได้แค่วันเดียวเหนือมื้อเดียวตอนเย็นต้องหากินอีกพรุ่งนี้ต้องหากินอีกแต่เสื้อผ้านี่ยังอยู่ได้หลายปีหน่อยเอาอาหารให้เสื้อผ้าให้เอาเงินเดือนให้ด้วยหางานให้ทำเอาที่อยู่ไม่มีเราเอาหาบ้านให้ให้มันอยู่บ้านเราก็ได้อย่างเงี้ยแต่ก็นี่คือกรุณาได้อย่างแบบเต็มที่เลยแต่ทีนี้เราก็ทำได้ในระดับที่เราทำเพราะว่าบางทีเราให้มาอยู่บ้านเรามันอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมตรงนี้คุณก็ต้องวางอุเบกขาละแล้วอุเบกขาละอย่างไรก็ตามนี่ความกรุณานี่ก็อันหนึ่งนะแล้วก็ความสามารถในการบอกสอนนี่ก็แบบหนึ่งนะคือสมมติเราสามารถในการที่จะให้เงินเขาเป็นค่ากับข้าวได้ให้สามารถในการที่จะให้เสื้อผ้าเขาได้แต่เราไม่สามารถที่จะจ้างเขาได้แล้วล่ะแบบให้เงินทุกเดือนอย่างเงี้ยเออบางทีฉันก็ไม่สามารถแต่ความสามารถเรามีแค่นี้แต่ก็ต้องดูความสามารถของเราด้วยแต่ทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแค่ภายนอกแต่ทีนี้เรากลับมาดูที่สัมมาสัมพุทธะความกรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากไม่มีประมาณนี่อันที่หนึ่งแล้วความสามารถเนี่ยก็มากไม่มีประมาณแต่สงเคราะห์กันด้วยอะไรเรื่องปากท้องนี่ก็มีบาทให้สำหรับภิกษุแล้วก็ธรรมะนี่สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ใช่แค่รักษาแค่ชาตินี้รักษาชาตินี้ได้ด้วยคุณมีความสุขในใจมีความขยันปั่นเพียรความพยายามขึ้นมาไม่ย่อท้อไม่นอนแบเบาให้คนอื่นเขาเลี้ยงพอมีความขยันไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นได้ชาติต่อไปยังได้ด้วยย ัง ตัดภพตัดชาติให้มีความทุกข์น้อยลงโอ้ความสามารถก็มากด้วยความกรุณาก็มากด้วยเพราะงั้นก็ต้องดูที่ว่าเราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ต้องดู2จุดคือ1ความกรุณาของตัวเราเองเนี่ยมากขนาดไหน2ความสามารถของเรารับได้ขนาดไหนแต่นอกจาก2ประเด็นนี้ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคุณเดินใจ ค ือบางทีเราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจากสถานการณ์ที่ไม่ดีให้เขากลับดีขึ้นมาใช่ไหม คือ ถ้าเรามีพลังมีความสามารถมีความกรุณาใน2ประเด็นแรกเราสามารถดึงเขาขึ้นมาได้ช่วยเขาได้อันนี้ก็ดีแต่ถ้าเรากำลังไม่พอแต่ความสามารถเราไม่พอแล้วเขาจะดึงเราให้ตกต่ำลงไปอันนี้เราต้องระวังอันนี้อย่าได้ไปทำเพราะว่าบางทีก็ดึงเราต่ำลงไปทำให้คุณธรรมเราเสียลงไปอันนี้ไม่ได้รวมถึงเรื่องของการเสียชีวิตนะ คือ บางคนจะมองถึงว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปตายแทนเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งบางทีตายแทนกันก็ได้ในอย่างกรณีของโพธิสัตว์ในหลายครั้งก็สละชีวิตเพื่อบริบาลของตัวเองแต่ว่าคุณธรรมไม่ได้เสียลงไปทหารบางคนก็ตายแทนพระราชาได้ตายแทนเจ้านายได้แต่จิตใจนั้นมีความสูงส่งการตายนั้นก็ไม่เศร้าหมองก็ชื่อว่ายังมีจิตใจสูงอยู่ไม่ใช่ว่าต่ำลงไปแต่บางทีเราไปช่วยบางคนเขาดึงเราให้เรามีจิตใจไขว้เขวมีจิตใจความโกรธเกลียดเฮ้ยแสดงว่านี้มันไปไม่ถูกทางละแต่เราก็อย่าโกรธเราก็อย่าจิตใจไขว้เขวให้มีสติตั้งมั่นตรงนั้นเป็นจุดที่เราจะต้องวางอุเบกขาเพราะว่าถ้าบอกว่าเราไปช่วยถึงจุดที่เราจะต้องต่ำลงเนี่ยแสดงว่าเราเกินจุดแต่จุดนั้นจุดสุดท้ายที่เราจะไปช่วยแล้วเราจะไม่ต่ำลงแต่ตรงนั้นเราต้องวางอุเบกขานั่นคือข้อที่3และแน่นอนการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นอาจจะวุ่นวายอะไรบ้างธรรมดาถ้าเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นก็ต้องวุ่นวายพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็มีพระตามยั่วเยี้ยหน้าหลังนะก็ยังต้องหาเวลาไปหลีกเล่นบ้าง เจ้าค่ะ ก็เช่นเดียวกันว่าไอ้บางทีเราก็ต้องมีเวลาที่เราแบบอยู่สงบบ้างไม่ใช่วุ่นวายตลอดเวลานะทีนี้แน่นอนบางทีที่เราช่วยเนี่ยก็ตามกําลังของเรากําลังคือความกรุณากําลังคือความสามารถมันก็อยู่ที่ว่าเขาก็ต้องรับกรรมของเขาไปด้วยแต่ถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยกันไปเถอะอันนี้อาตมาว่านะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็อยู่ที่จิตใจเราด้วยนะเจ้าค่ะ ใน การที่จะกรุณาเขาแค่ไหนอย่างไรคำถามถัดไปข้อที่6นะเจ้าคะท่านทันตแพทย์หญิงท่านถามว่าเวลาจิต ได้รับการกระทบจากการได้ยินคำกล่าวที่ไม่น่าฟังของบุคคลอื่นต่อบุคคลอื่นโดยไม่สามารถที่จะเลี่ยงหนีได้อาจจะทำจิตอย่างไรดีเจ้าคะเพราะว่าตอนนี้มีมโนกรรมที่รู้สึกต่อต้านการกระทำนั้นๆ นะเจ้าคะ อันนี้แน่นอนว่าการเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดให้เราฟังอันนี้เป็นการพูดส่อเสียดนะก็คือการพูดยุยงให้แตกกันบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าพูดสับสอก็ได้นะพูดสับสอเขามาพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นถ้าพูดเรื่องดีนี่ก็ยังว่าไปอย่างนะมันเป็นการดีฟังแล้วมันรื่นหูแต่พูดเรื่องไม่ดีนี่ฟังแล้วมันขัดหูแล้วก็เลยไม่อยากฟังแต่วิธีจะแก้ก็คือว่าให้เราทำเป็นเครื่องขูดเกลาเลยขูดเกลาเนี่ยมันแสบแน่คือเราถูแผลขูดแผลเนี่ยบางทีมันแสบแต่ขูดเกลาว่าอะไรขูดเกลาว่าเขาทำอันเนี้ยเขาทำการพูดส่อเสียดเนี่ยเราจะไม่ทำเราเลี่ยงหนีไม่ได้นะเราจำเป็นต้องอยู่อันนี้เราต้องอุเบกขาด้วยน ะ อุเบกขานี่คือหมายความว่าอย่าเก็บกดนะเพราะว่าเก็บกดนี่คือเราเก็บอกุศลธรรมเอาไว้อย่าเก็บอกุศลธรรมเอาไว้นะเพราะมันจะเป็นการเก็บกดแต่ให้อดทนนะอดทนนี่ก็คืออดทนไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจถ้ามันมีทำไงรีบละเสียนะรีบละทำยังไงได้ต้องใช้ปัญญานะปัญญาในที่นี้คือมองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องขูดเกลาแต่คนอื่นก็ทำไม่ดีเป็นตัวอย่างเราอย่าทำอันนี้เป็นปัญญาที่เราจะต้องให้เห็นให้ได้มีปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นเครื่องขูดเกลาได้แต่เราจะเห็นเป็นเครื่องขูดเกลาได้คุณต้องมีความอดทนจะอดทนได้อย่างถูกวิธีก็อย่าเก็บกดนะก็อยู่กันไปนะก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมว่างั้นเขาพูดไม่ดีเขาก็ต้องได้รับกรรมของเขาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าคิดไม่ดีเพราะนั่นก็จะเป็นกรรมของเราเราก็อย่าไปแบ่งกรรมชั่วของเขามาแต่ให้เราเป็นผู้ที่ทำอย่างที่ว่านี่แหละอดทนไว้แล้วก็มีเมตตาจิตแล้วก็ทำเป็นเครื่องขูดเกลาทำปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะบอกว่าการที่เราตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนแต่ยังสอบตกคือยังมีโมหะอยู่เนืองๆแล้วก็รู้สึกผิดที่ฟังธรรมแล้วแต่ก็ยังปฏิบัติไม่ได้ในบางเรื่องนี่เราจะจัดการละกิเลสหมายถึงการระวังไม่ให้เกิดกิเลสหรือถ้าเกิดแล้วต้องหยุดถ้ายังหยุดไม่ได้แล้วเจ้าค่ะจะทำอย่างไรอะเจ้าค่ะ ก็ค่อยๆทำไปคุณเดินใจถ้าเชือกขาดแล้วเราก็ผูกใหม ่เจ้าค่ะ เชือกขาดแล้วเราก็ผูกใหม่มันขาดอีกทำไงก็ผูกใหม่อีกแต่เด็กที่เขาฝึกเดินอันนี้ธรรมาต้องยกตัวอย่างนี้เด็กที่เขาฝึกเดินแต่เขาจะไม่ได้มีความคิดเลยนะคุณเดินใจว่าโอ้ยล้มอีกแล้วว่ะโอ้ยทำไมกูล้มอีกแล้วว่ะล้มอีกแล้วว่ะ เจ้าค่ะ เขาจะไม่มีความคิดว่าอย่างนี้เขาจะมีความคิดแต่ว่าฉันต้องลุกฉันต้องลุก มัน จะต้องอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้แค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้มาล้มร้อยครั้งแล้วพอแล้วเลิกให้แม่อุ้มตลอดชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นคุณเดินใจเขาจะเดินพยายามทุกครั้งเพื่อให้มันเดินได้คือจบนะพยายามเท่าไหร่ครั้งเพื่อให้มันได้ต้องพยายามเท่านั้นครั้งนะบวกเข้าไปอีกหนึ่งนะมันถึงจะได้นะไม่ได้มาคิดว่าโอ้โหฉันล้มมาตั้งกี่ครั้งแล้วไม่ได้ต้องนับเลยนะไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันทำไม่ได้อย่าไปคิดตรงนั้นเลยทำยังไงถึงจะทำได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดทำไงถึงจะลุกขึ้นอีกมันเราก็คือปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเองอย่าไปคิดเรื่องที่จะมันเป็นธนาอกุศลกิเลสทำไมมันครอบงำมันชั่วช้าเหลือเกินเราคิดตรงนั้นเนี่ยให้กำลังมันนะเราเอาใจไปใส่ตรงไหนตรงนั้นเป็นกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเอาใจมาใส่ตรงเรื่องที่เราทำได้แต่เรื่องที่เราทำไม่ได้อย่าเอาใจไปใส่เรื่องไหนเราทำได้กายวาจาใจเนี่ยเรารักษาได้กายเราทำยังไงรักษาศีลให้ดีนะวาจาเราทำยังไงเราให้มีสัมมาวาจาใจเราทำยังไงให้มีเมตตากันมีกรุณากันนะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำเช้าเย็นนะสวดมนต์ด้วยนี่เป็นเรื่องดีนะทำไปทำไปเนี่ยมันก็อาจจะล้มบ้างก็ธรรมดาล้มแล้วทำยังไงก็ลุกขึ้นใหม่ทำใหม่ก็แค่นั่นเอง อืมเจ้าค่ะยืคือว่าไม่ละความเพียรนะเจ้าค ่ ะ อันนี้แหละคือเป็นผู้ที่มีความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่เลิกล้างในกุศลธรรมทั้งหลาย เจ้าค่ะ อย่าเลิกอย่าเลิกให้มีกำลังใจให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เลิกนะไม่เลิกความเพียรต่อให้เหลืออยู่แค่3อย่างนะคือเหลืออยู่แค่หนังหรืออยู่แค่เอ็นหรืออยู่แค่กระดูกก็ตามนะเนื้อและเลือดในกายจะเกิดแห้งไปก็ตามเนี่ยก็จะไม่เลิกทำความดี เจ้าค่ะ เอางี้ซะ เจ้าค่ะก็ให้ตั้งจิตอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณท่านได้เมตตาที่จะตอบปัญหาที่ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลเมธนาวินได้เขียนถามมาสำหรับในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ